na tukawa makini katika dini yetu. Hili ndiyo lengo. Sasa ni jambo kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha kupata majalis kama hizi lidhikra wa tadhkira. Si watu wengi wanaafikiwa kufanya mikusanyiko kama hii. Watu hukusanyika lakini si kama hivi, na wala si kwa malengo haya, kwa kuwa sehemu kubwa ya watu hawapendi haki. Wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin, hawakuwa watu wengi ya Muhammad, hata kama ukifanya pupa ni waumini. Wa qalilum min ibadi ya shukur, ni wachache mno katika waja wangu wenye kushukuru. Mambo ya khairat yamezibwa kwa watu wengi sana, lakini mambo ya shahawat wal munkarat watu wamefunguliwa huko, na nyoyo zao zimekuwa nyepesi katika hilo, kwa sababu ni shari. Sheitani anaipigia debe na kuhamasisha. Sasa sisi hatuna tulichompa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa kwamba ni badali ya yeye kutufanyia haya aliyotufanyia, ya kupata wasaa wa kukaa na kujifundisha katika dini yetu, tukakumbushana, tukafundishana, tukazinduana, tukaambiana, tukanasihiana. Hakuna tulichompa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni karama na ni neema Allah subhanahu wa ta'ala kaimwaga kwetu. Lahu alhamdu fil ula wa fil akhirah. Kwa hivyo yatakiwa tu ikumbuke sana neema hii na tuitafakari kila wakati na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana, biakwalina wa a'malina. Shukurani zetu ziwe ni kwa maneno yetu na kwa vitendo vyetu, lakini tumwombe Allah jalla wa ala atupe thabat juu ya hili, kwa maana mauti yetu yatujie katika njia hii. Baada ya kuyasema hayo, muhadhara wetu kama ulivyotangazwa una unwani isemayo tahdhiru shababi min khatari al-ishq wa fitnati an-nisa, kuwatahadharisha vijana kutokana na khatari ya ishq. Tutakuja kuelezea huko mbele. Kwa ufupi, mapenzi ya haramu na fitna za wanawake. Huu ndio muhadhara wetu. Kwa hakika, kama ilivyokuwa mihadharati mingine iliyofanyika hapa, imewekwa kwa sababu maalum, kwa kutizama mahitaji yetu na mahitaji ya jamii, kwa sababu hiyo ndiyo da'wa. Da'wa maana yake ni kuichunga jamii ibakie katika haki na kuionya jamii na batil na shar. Sasa jamii ina maradhi mbalimbali yanatofautiana ukubwa wake na athari zake. Ni wajibu wetu kama duati, kama Waislamu, kuyatanguliza yale maradhi yaliyoenea zaidi na ambayo yana athari mbaya zaidi, kisha yanafuatia mengine. Kwa hivyo mihadharati yote ambayo imepangwa ilikuwa ina malengo hayo na ilikuwa inahitajika kwetu na kwenye jamii yetu. Kadhalika muhadhara huu ni katika mihadharati muhimu ambayo jamii yetu inahitaji, kwa sababu udhaifu katika eneo hili ni mkubwa. Jamii inaangamia kwenye mambo haya. kuanzia mtu mmoja mmoja kwenye nafsi yake mpaka kwenye mustawa wa familia na kwenye jamii ndogo ambayo inakuzunguka na hata taifa kwa ujumla wake. Bali madhara ya jambo hili ambalo tutalizungumza leo yameidhuru dunia kwa ujumla wake. Kwa hivyo maneno haya ni ya kusisitizwa na kukaririwa kwetu mara kwa mara. Ayuhan nas, muhadhara wangu huu ulikuwa ni wa siku mbili, jana na leo, lakini kwa sababu mbalimbali za msingi imeshindikana, ikabidi ubakie kwa siku moja. Kwa hivyo kuna mengi nimeandaa na kuyaandika, nitayawacha na nitajaribu kufunga funga maneno na kuyasema yale ya msingi ambayo najua yatakuwa na faida zaidi kwetu, lakini pia yatatosheleza na sisi kutokuyahitajia yale mengine machache ambayo nimeyawacha. Tajitahidi kufanya hivyo, wallahu almusta'an. Naomba Allah jalla wa ala aniyafikishe katika malengo haya. Satakunu muhadharatuna barakallahu fikum insha Allah tahta arba'ati fusul. Utakwenda muhadhara wetu huu, Allah wahifadhi ndugu zangu, chini ya sehemu kuu nne. Utakuwa una sehemu kuu nne ambazo tutazigusa. Al-fasl al-awwal, al-hadithu 'an al-'ishq wa ma ya'nihi kalamuna fi dhalik. Tutaelezea kwa ufupi kuhusiana na al-'ishq ni kitu gani na maneno yetu tunaposema ishq, lugha hii katika muhadhara huu inakusudia nini? Hii ni nukta ya kwanza. Al-fasl thani, sehemu ya pili ambayo tutaizungumzia ni bayanu dha'fi al-insani al-fitri fi muwajahati al-ishq, ni kubainisha udhaifu wa mwanadamu wa kimaumbile katika kupambana na matamanio, mapenzi ya haramu. Tutaona udhaifu wa mwanadamu katika hili. Al-fasl thalith, sehemu ya tatu ya muhadhara itazungumzia khuturatu fitnati nisa, khatari mbaya ya fitna ya wanawake, khatari inayotokamana na fitna ya wanawake. Al-fasl ar-rabi' wal-akhir, sehemu ya nne na ambayo ndio ya mwisho itazungumzia dhikru ma jaa fi shari'ati al-islamiyya min al-ahkam allati tasuddu hadhihi al-fitnata wa tujaffifu manabi'aha. Tutataja yale yaliyokuja katika sheria ya Uislamu katika ahkamu mbalimbali ambazo zinaiziba fitna hii ya wanawake, zinaizuia, si kuzuia tu, bali watujaffifu manabi'aha, na ni ahkamu ambazo zinakausha kabisa chemchemu za fitna hii. Hadhihi arba'atu fusul, hizi ni nukta kuu au sehemu kuu nne ambazo tutakwenda nazo. Tayib, labda tuingie katika sehemu ya kwanza ya muhadhara wetu, al-fasl al-awwal. Nini al-ishq tunayokusudia hapa katika mazungumzo yetu? Al-ishq, ahlul ilmi wametaja maana mbalimbali za al-ishq, bali wameigawanya katika aksamu mbalimbali. Kuna al-ishq al-halal wal-ishq al-haram wal-mubah wa hakadha. Na miongoni mwa wanawachuoni ambao wamelieleza jambo hili kwa upana ni al-Imam al-Allama Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye kitabu chake kizuri sana kinaitwa Dhammul Hawa. Ibn al-Jawzi alizungumzia adrar al-ishq kwa upana sana na akafafanua mambo kwa uzuri. Ni katika vitabu ambavyo talibul ilm, hasa katika wenye kuishi katika asri hizi, atakiwa akisome. Utaona maajabu ukisoma vitabu hivi, kana kwamba wale maulama wameishi na sisi leo. Mambo wanayosema na kuyatabiri ndiyo yanayotokea katika jamii zetu leo, ndivyo ulimwengu unavyokwenda hivi sasa. Sasa katika aliyoeleza Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi katika Dhammul Hawa, akielezea ishki, anasema al-ishku huwa ifratun fi al-hubbi al-madhmumi wal-hubbi al-qabihi al-muharrami fi shar'illah. Miongoni mwa maani za al-ishq ni kuchupa mipaka katika kupenda kulikosemwa vibaya, kupenda ambako ni kubaya, kupenda kulikoharamishwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kismu hii al-ishq ndiyo ambayo nitarakiz sana mimi katika mazungumzo yangu. Nitazungumzia al-ishqul muharram, ishqi ya haram, al-qabih fi shar'i Allah jalla wa ala, iliyokuwa mbaya kabisa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ishq lahu asma mutaaddida, al-ishq ina majina mengi, wengine huita al-hubb, wengine huita al-gharam, na wengine huita as-sadaqa, wa hakadha. Kuna majina mengi ya kumaanisha hii al-ishq ambayo ninayokusudia. Al-Imam al-Allama Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye kitabu chake adhimu, kitabu ambacho kimekusanya ndani yake fatawa zake, majmuu al-fatawa, juzuu ya 10 sahifa ya 31 kwa chapa ambayo nimetizama mimi, anasema akiizungumzia al-ishq al-muharram, haya mapenzi ya haramu haya, asema rahimahullahu ta'ala anna al-Qur'ana ذكر العشق عن طائفتين من المشركين. حقيقه قراني يمتاج عشق يمتاج مapenzi ya haram عن طائفتين من المشركين. حقيقه قراني يمتاج عشق يمتاج مapenzi ya haram kutoka kwenye makundi mawili katika washirikina. Kisha akasema rahimahullah ta'ala al-ula, kundi la mwanzo ambao limetajwa na jarima hii ya ishq, qaumu lutin ashaku dhukran, watu wa mwanzo waliotajwa kwenye Qur'ani na jambo hili ni qaum ya nabiullahi Lut alayhi salam. Hawa walifikia kiwango kibaya sana cha uovu na cha ishq, kiasi ambacho wakawatamani na kuwapenda wanaume wenzao. Wa adda bihim dhalik ila irtikabi fahishatan liwat, jambo hilo likawapelekea kaumu Lut kuliingia chafu la liwat, wakaingia katika dhambi la liwati, kuwaendea wanaume. Hatta tarakun nisa, yakul Sheikh al-Islam, mpaka wakawaacha wanawake, ikawa wanawake hawana nafasi tena. Matamanio ya mtu na hamu zake kazielekeza kwa wanaume wenzie. Wasaru mughramina bidhukran, wakawa kaumu Luti sasa ni watu wenye kuugua mahaba, kuugua mapenzi, lakini kwa wanaume wenzao, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawataja kwenye Qur'ani katika baadhi ya ayat. Sheikh al-Islam akaitaja aya katika surah Ash-Shu'ara aya 165 mpaka 166. Yaqulu Allah jalla wa ala atatuna adh-dhukrana min al-alamin, je mnawatamani wanaume katika walimwengu wenzenu, watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, na mnawaacha wale ambao amekuumbieni nyinyi Mola wenu katika wake zenu. Watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, ikafikia mnawaacha wale ambao amekuumbieni nyinyi Mola wenu katika wake zenu. Bal antum qaumun aadun, si vinginevyo bali nyinyi ni watu ambao mmechupa mipaka. Ikawa wanawake ambao mmeumbiwa kumaliza matamanio yenu kwa mahusiano ya halali, hamuwataki tena, sasa mnawataka wanaume, nyinyi ni watu mliochupa mipaka. Kaumu Lut walifikia huko, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza hawa katika ayati mbali mbali kwenye Qur'ani. Pia akauelezea mwisho wa mbaya na adhabu iliyowakuta watu hawa kwa uovu huu. Hii ni al-ishqul muharram katika ambazo zimetajwa na Qur'ani. Lakini katika aliyosema Sheikh Islam asema athania ishqi nyingine, kundi la pili ambao limetajwa na ishqi kwenye Qur'ani ni imra'atul aziz wa man ma'aha min an-niswati allati ashiqna yusuf, ni kadhia yule mwanamke wa waziri kiongozi katika nchi ya Masr, Zuleikha, mke wa waziri huyo, waziri daula, pamoja na wanawake aliyokuwa nao ambao nao walifikwa na tamaa hiyo katika wanawake waliompenda Yusuf alayhi salam, kwa yale ambayo amepewa Yusuf katika uzuri. Zuleikha alifitinika sana na kijana Yusuf ambaye alikuwa kileleka katika nyumba yake, lakini hata wanawake wenzio walipomlaumu kwa kitendo chake cha kumpenda na kumtamani kijana wake, aliwapa mtihani wanawake wenzie kwa kuwaalika nyumbani kwake na kuwapa visu ili wakate bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kupika. Kisha kwa makusudi akamwagiza Yusuf atoke apite pale walipo wale wanawake. Kwa uzuri aliopewa Yusuf, alipokatiza pale walipo wanawake wale, walichachawa, walichanganyikiwa. Badala ya kukata nyanya ikawa wanajikata vidole vyao na mikono yao bila kujua namna jambo lilivyowafika katika moyo. Sasa hii ni al-ishqul muharram ambayo imetajwa pia kwenye Qur'ani, na mnafahamu kadhia hiyo ya Yusuf kama anavyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. الله سبحانه وتعالى كمولزيا امراه العزيز اسما انا كم تماني يوسف يله mwanamke ambaye yeye Yusuf anaishi ndani ya nyumba yake, an nafsi, pasi na ridhaa ya Yusuf. Yeye ndio aliyomtamani Yusuf, hakuwa na habari naye, hakuwa akimtaka wala hakumtamani, bali waghallaqatil abwaba, bali akaifunga hasa mwanamke yule milango. Imekuja kwa mubalagha, kwa maana hakuacha sehemu yoyote wazi katika nyumba yake, alifunga kisawasawa na akaweka makomeo. Waqalat hayta lak, baada ya kuyafanya hayo amwambia Yusuf, njoo sasa, niko hapa kwa ajili yako, njoo. Qala ma'ad Allah, Yusuf alayhi salam, nabiyullah, asema natafuta kinga, natafuta kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siwezi kufanya jambo hilo. Innahu rabbi, mume wa huyu mama ndiyo bwana wangu, sayyidi, kwa maana mumeo wewe ndiyo bwana wangu anayenilea, nimeokotwa, nimeletwa hapa kwake, amenilea na kunihudumia, asema ahsana mathwai, ameyafanya mazuri makazi yangu, kanihifadhi hapa, alafu leo nimfanyie khiana kwa ahli yake, yeye hayupo, mimi nifanye fahisha na mke wake. Maadha Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihu dhalimun. Haika mambo yalivyo, hawafaulu madhalimu ambao wanawafanyia khiana wenzao wakati hawapo. Hili ni kundi la pili, barakallahu fikum, nistoke sana, ambao limetajwa kwenye Qur'ani kwamba liliwahi kufanya al-ishqul muharram, ni mke wa al-aziz pamoja na wale wanawake wengine. Haya yamekuja musarrah kwenye Qur'ani. Baadhi ahli al-ilm wakizungumzia al-ishq, bado niko hapo, wanasema katika khatari al-ishq, والعشق إذا تمكن من العاشق فذلك مرض خطير لا يطاق. mapenzi haya yatakapomakinika kwa mwenye kupenda, basi ni maradhi ya hatari sana, hayawezekani tiba yake, ni maradhi yaliyoshindikana. Na ukifuatilia ahwalul ashiqin, ukifuatilia habari na taarifa mbalimbali za watu waliowahi kupenda waliojiingiza katika balaa hili, utazipata habari za yakini. Watu huwa zaidi ya wenda wazimu kwa sababu ya mapenzi. Sijui utatafuta lugha gani uitumie ili uweze kuelezea uhalisia wa mapenzi, namna yanavyotesa. Mmoja katika waliowahi kupenda anatajwa katika baadhi ya vitabu, vile alivyompenda mpenzi wake, aliyo kusema kuambia jamaa, familia ya yule binti anayempenda, akiwaambia qultu smahu li an afuza bi nadratin wad'u alqiyamata ba'da dhaka taqum, asema nikasema niruhusuni jamani, walau nifaidi kumtazama mpenzi wangu mara moja tu, kisha baada ya hapo kiacheni kiyama kisimame. Yani kama kuna vitu ninaviomba vicheleweshe kusimama kiyama, ni mimi kumtazama mpenzi wangu japo mara moja tu, alafu baada ya hapo nitakuwa nimeridhika na hicho kiyama kisimame. Hadha junun, alisika dhani, huu ni ukichaa, wala si kupenda. Lakini hayo yanatajwa, yamewatokea baadhi ya watu. Waqala akhar, na mwingine alisema qalu juninta biman tahwa faqultu lahum al-ishqu a'zamu mimma bil majanini al-ishqu la yastafiqu ad-dahra sahibuhu wa innama yusra'u al-majnunu fil hin. Wakasema umekuwa kichaa kwa sababu ya yule unayempenda, umekuwa chizi sasa. Asema nikawaambia wao al-ishqu a'zamu mimma bil majanin, mapenzi jambo lake ni kubwa zaidi kuliko ile hali iliyo kwa vichaa. Hata huyo chizi hatupati. Yani kichaa cha mapenzi ni kichaa kikubwa zaidi, uenda wazimu wa mapenzi. Asema al-ishqu la yastafiqu ad-dahra sahibuhu, kichaa cha mapenzi, mapenzi hazindukani milele yule mwenye mapenzi hayo, ni ngumu sana kuzinduka. Wa innama yusra'u al-majnunu fil hayy, lakini hakika mambo yalivyo, hakika si vinginevyo, anafikwa, anaangushwa kichaa katika wakati fulani, pengine akapata ilaji akapona. Na wengine wana wenda wazimu wa vipindi, mwezi mchanga wale, mawingu ya kitanda mwehu, kiingia kiangazi, jua likawaka, mtu wa sawa sawa, basi vichaa hao wana nafuu, au akachukuliwa na jamaa zake akalazwa Mirembe au hospitali nyingine katika madripu madawa ya kulala, akarudi mtu hajamu. Lakini wenye mapenzi kichaa chao hakiishi. Haya yote wanayaeleza hawa waliofikwa na maradhi al-gharam. Ndiyo al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye risala yake muhimu sana Rawdatul Muhibbin, ukisoma sahifa ukurasa wa 195, akasema al-ishq wal-hawa aslu kulli baliya, mapenzi na matamanio ya nafsi ndiyo asili ya kila balaa, balaa zote zatoka hapo. Ndugu zangu, lugha hii inayozungumzwa na wanawachuoni na haya wanayoyasema yana uhalisia mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Kuna watu wengi sana wanateseka kwa sababu ya mapenzi haya, na kwa bahati mbaya na kwa jambo la kusikitisha ni mapenzi ya haramu ambayo hapo katika misingi ya sheria, lakini hivyo hivyo yanawatesa na kuwaangamiza watu. Kuna watu wanapata maradhi kwa sababu ya mapenzi. Utamwona mtu kila siku anapungua, mtu anaisha, mwili unapukutika, mpaka unaweza kadhani labda akapata maradhi haya makubwa makubwa ya kisasa, labda ana kisukari huyu, au kapata ukimwi, au ana kansa. La, kumwambia shekhe, waumwa? Hapana, siumi bwana, alhamdulillah mzima. Lakini ana maradhi yanamteketeza ndani kwa ndani, alhub. Bali pana watu wanapata presha, mtu alikuwa hana presha kabisa wala hana sababu za kupata hiyo presha kidhahiri, hiyo cholesterol sijui mnaita sijui hana, ukiangalia mwili wa kawaida, ni mtu wa mazoezi, umri wake bado wa kawaida, lakini huwa ana presha zake za vipindi. Ni pale ambapo anapata habari kuhusu mpenzi wake, mapigo ya moyo yanamzidi. Bali pana watu wamekuwa wenda wazimu hasa kama haya yalielezwa, wamekuwa vichaa kwa sababu ya al-ishq. Bali pana wengine wamefikia hatua ya kujiua kwa vifo mbalimbali vya ajabu, mtu akajinyonga, mwingine akanywa sumu. Minarijali wa nisa, hili lapatikana kwa wanawake na kwa wanaume, mtu akajitia vidonge vya sumu, au akapanda ghorofani juu kabisa, ghorofa ya mbali, kisha akajirusha, na pengine akaacha ujumbe, aliyenifanya nifikie huku ni fulana bintu fulani, nimekufa kwa sababu ya kumpenda fulani. Bali kuna watu wengine wanatia huruma, kuna watu kwa sababu ya kupenda anabakia anateseka kutoka ujana wake mpaka anazeeka. Bali pale anapopenda kikawaida tu hawezi kupapata, yale maradhi anabaki nayo toka ujanani mpaka anazeeka. Pana watu wamezeeka na vidonda vyao. Unakuta mtu anampenda, kama ni mwanamke tayari ashaolewa, tayari ni mke wa mtu, lakini mwanamke yule alimgusa sana huko zamani, ikawa ni katika watu ambao anatamani awaoe, na pengine mipango ilikuwepo kwamba kumuoa, kwa bahati mbaya akawaiwa mwali, akachukuliwa na chuma kingine. Maradhi yale hayaishi, akila akimwona yule mwanamke panamgusa. Basi kuna watu wanazeeka, na wengine husimulia hata wajukuu zao, bibi fulani yule alikuwa mchumba wangu, ilikuwa mimi nampenda sana kabla ya bibi yenu huyo, lakini mzee nani kaniwahi, jambo likaniumiza vijizee, lakini havijasahau. Alhubu bali kuna mtu anampenda mtu ambaye kikawaida hawezi kumpata. Mpenzi wake alikuwa naye katika mji wake mathala, akasafiri kaenda mbali, yeye yuko Afrika, alikuwa anampenda, kaenda bara la Amerika, yuko Marekani, yuko Marekani huko, wala hakuna mpango wa kurudi, kakaa huko na familia yake, lakini chuma kinateketea huko Tanzania kwa mpenzi aliye Amerika, bali anakaa katika hali ya matumaini, kuna siku atarudi tu, mimi nafanya subira, Allah kuna siku atamrudisha yule. Amerika huko nauli ya kwenda Tanga mjini hana, lakini asema kama hakuja yeye atakuja kwenda mimi tu, atakuja kufunguliwa, nitakwenda, nikipata pesa kitu cha kwanza ni visa ya Amerika, utamkuta. Lakini yote haya nini? Maradhi. Bali pana watu wana wapenzi wao washakufa, kwa vile anavyompenda haamini kwamba amekufa. Hamjasikia hayo? Haamini kwamba amekufa mpenzi wake, akasema hizi hawa watu wamenichezea, hizi ni hasadi bwana. Mimi ninachokiamini mpenzi wangu amechukuliwa msukule. Pale tumezika mgomba, yule yupo. Watu walikuwa hawapendi mahusiano yetu yale, yaliingia uhasidi mwingi. Mtu mshamzika akiye naamini yule mgomba mdozika nyinyi, lakini iko si mpenzi wake atatokea. Ya Allah, haya ni mambo yanawatesa watu. Masikitiko yetu, watu wanateseka hivi kwenye haramu, kwenye mahusiano ambayo hayajafungwa na sheria. Kuna mengi ya kusema kwenye nukta ya kwanza, lakini niishie hapa.